Tu Trójka, program trzeci, niedziela 23 lipca, minęła 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W sprawie zmian w sądach, jutro spotkanie prezydenta z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, ale nie tylko. Tragiczne skutki przemytu ludzi w ciężarówce w San Antonio, znaleziono ciała 8 osób. Strażacy mają pełne ręce pracy, wczoraj mocno lało w Zielonej Górze. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że to on jako szef resortu będzie w okresie przejściowym odpowiedzialny za zorganizowanie na nowo prac Sądu Najwyższego. Potwierdził jednak, że ten proces będzie się odbywać w przejrzysty i kontrolowany sposób. O tym, kto spośród obecnych sędziów pozostanie w Sądzie Najwyższym, zdecyduje prezydent, ale w dniu wejścia w życie ustawy. To minister sprawiedliwości złoży wniosek do KRS-u o pozostawienie wskazanych sędziów w stanie czynnym. Taki mechanizm wiąże się z nową strukturą Sądu Najwyższego, mówi minister. Odwracamy ten mechanizm, tylko wprowadzamy na miejsce pierwszego prezesa Sądu Najwyższego ministra sprawiedliwości, który zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa z opinią co do pozostawienia określonego sędziego, więc jest to kontrolowane przez gremium, którym wiodącą rolę mają sędziowie. Następnie sprawa trafia do pana prezydenta i on podejmuje decyzję. No, musi być jakiś organ, który w tym okresie przejściowym taką rolę na siebie weźmie, ale jest to proces w pełni transparentny. Docelowy etap powoływania sędziów Sądu Najwyższego nie będzie przewidywał udziału ministra sprawiedliwości, zaznaczył minister Ziobro. Decyzję o tym, kto będzie sędzią, będzie podejmowała wyłącznie Krajowa Rada Sądownictwa na zasadzie konkursu i prezydent. Nie będzie tam żadnego udziału ministra sprawiedliwości. Działacz opozycji w czasach PRL-u Adam Borowski mówił w TVP Info, że zmiany się nie obawia. Ja się o tyle nie boję, dlatego że minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie działa w próżni. On działa wśród polityków, których znam i którzy z pewnością nie mają żadnych ciągot autorytarnych. I do tego jeszcze wiadomo było, że to jest okres przejściowy. W ostatnich tygodniach parlament przyjął ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Dokumenty czekają na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, który jutro o 11 spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a godzinę później z przewodniczącym KRS-u. Ciała 8 osób znaleziono w ciężarówce zaparkowanej przed supermarketem w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych władz są to ofiary przemytu ludzi. Policja zatrzymała kierowcę pojazdu. Szef Straży Pożarnej w San Antonio, Charles Hood, mówi, że oprócz ofiar śmiertelnych w przyczepie ciężarówki znaleziono 30 osób w bardzo złym stanie. 20 z nich hospitalizowano. Ci ludzie, którzy byli w przeczepie, nie mieli tam ani kropli wody. Mówimy więc tu o wielu przypadkach wstrząsu termicznego i odwodnieniu. Wykorzystaliśmy helikoptery do transportu pacjentów. Umieściliśmy ich w co najmniej 7 okolicznych szpitalach. Większość to 20- i 30-latkowie, ale też dzieci. San Antonio znajduje się w stanie Teksas, kilka godzin jazdy od granicy z Meksykiem. Straż pożarna cały czas usuwa skutki burz, które w ciągu minionej doby przeszły nad Zieloną Górą. Zielonogórscy strażacy wyjeżdżali ponad 150 razy, wciąż napływają zgłoszenia o zalaniach. Sobotnie ulewne deszcze spowodowały w mieście, że pod wodą znalazły się ulice, woda dostała się do wielu obiektów użyteczności publicznej, restauracji, prywatnych posesji. Wdarła się do przejścia podziemnego dworca kolejowego. Dużo pracy było też w okolicach Kargowej, Sulechowa i Babi Mostu. Według strażaków straty spowodowane ulewami mogą być duże. W serwisie Trójki jeszcze święto kultury łemkowskiej w Zdyni koło Gorlic. Dziś ostatni dzień 35. jubileuszowej łemkowskiej watry. Zakukała zozuleńka na wysoki jedli, że kotry mórz się lubuje, tato odbude w niebi. My jest wysłany operacja Wisła на Україну, мої родичі. Але серцем і душою єсте тут, на польській землі, то є наша земля. Watra закінчу się 18 uroczystym zgaszeniem ogniska. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, opady deszczu i burze w całej Polsce, miejscami z gradem i porywistym wiatrem od 21 do 30 stopni. Noc pochmurna, deszczowa, na wschodzie w centrum i na południu burzowa, na Pomorzu Zachodnim 13 stopni, w centrum 16, w Małopolsce 20, od 13 do 20 stopni na pozostałym obszarze, a jutro sporo chmur. Będą też rozpogodzenia, wszędzie może przelotnie padać, na Lubelszczyźnie i w Tatrach burze od 21 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas?

świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas. Specjalnie nie uprzedzałem, że dzisiejsza siesta zacznie się zupełnie inaczej, bo wtedy nie byłoby tego efektu, moim zdaniem, dosyć szokującego, jak Państwo sądzą. To jest młoda, zdolna nasza artystka, której już słuchaliśmy w sieście jakiś czas temu, Natalia Mateo. Słuchaliśmy jej, kiedy wydała swoją pierwszą płytę dla niesłychanie prestiżowej wytwórni niemieckiej Akt. A to jest płyta kolejna, De Profundis, ukazała się przed chwilą dosłownie. Moim zdaniem znakomita i ciekawa. I proszę przyznać, że jeśli już w ogóle, znaczy mogą Państwo tego nie przyznawać, a na przykład napisać mi maila z oburzeniem, ale ja wierzę w to bardzo intensywnie, że jeśli w ogóle zabierać się za tematy kultowe, za takie covery niedotykalne niejako, no to trzeba to zrobić kompletnie inaczej. I tylko wtedy one mają sens, tylko wtedy mogą być świeże i odkrywcze. Ten temat Czesława Niemena wciąż boleśnie aktualny niestety, wciąż przynajmniej moim zdaniem niepoprawnie, tragicznie wprost optymistyczny. Niech będzie takim punktem wyjścia dla nas dzisiaj, żebyśmy sobie posłuchali różnych świetnych, uzdolnionych dziewcząt z całego świata. Jest z nami też Marta Gomez. Ay, que trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta querer como te quiero. Querer. Marta Gomez, nasza zaprzyjaźniona artystka z Kolumbii. No cóż, przywilejem Siestowicza jest, jak to w wakacje, ale nie tylko. Zgódźmy się, że tak u nas jest cały rok, że możemy sobie wędrować nieskrępowanie po całym świecie. I nawet jeśli znaleźliśmy się na chwilę w Ameryce Południowej, to nie znaczy, jakkolwiek może być tam przyjemnie i słonecznie, że mamy tam od razu się rozsiadać na dłużej. Nie, dzisiaj będziemy rzeczywiście wędrować dość histerycznie może nawet. No ale cóż, siesta na to pozwala. To jest również zaprzyjaźniona ze siestą. Mam nawet trochę wyrzuty sumienia, że owszem, znam kilka jeszcze artystek z tego kraju i one pojawiają się od czasu do czasu, ale ta jedna ma u nas zawsze pierwszeństwo. Może dlatego też, że jest tak ściśle siestowa, tak poszukująca, że owszem jest z Wietnamu i owszem śpiewa tradycyjne wietnamskie pieśni, ale nagle się okazuje, że obok niej jest, nie wiem, fenomenalny saksofonista z Włoch, że jest wielkiej klasy basista z Kamerunu i tak dalej, więc to nas ogromnie cieszy, a nawet jest artysta japoński grający na koto. No więc to nas ogromnie cieszy, bo my bardzo lubimy w sieście, jak kultury się przeglądają w sobie nawzajem i od siebie uczą i współistnieją. Huang Tang dzisiaj w sieście ponownie. Tang Tang z przyjaciółmi. Ja się cieszę ogromnie, ilekroć sięgam po tę azjatycką muzykę, bo państwo od razu się aktywizują. Najwyraźniej siestowicze są jakoś azjatycko wypuszczeni, bo a trzeba przyznać, iż u nas w Sieście nie brakuje nigdy artystek latynoskich, osobliwie luzofońskich. I nawet w języku Szekspira dziewczęta też pośpiewać lubią. Natomiast faktycznie z Azji tej muzyki już od dawna do nas nie przychodzi sporo. A no więc dzisiaj, skoro tak państwo życzliwie się do naszej koleżanki z Wietnamu odnieśli, to ja odkurzyłem płytę siestową, proszę sobie wyobrazić, tę błękitną, aż strach pomyśleć, że sprzed lat dokładnie 10 siesta tom trzeci, gdzie pojawiła się po raz pierwszy i jedyny w naszym zestawieniu dziewczyna z Tybetu. I ona też ma w sobie to, co miała Huang Tang, to znaczy śpiewa te stare tybetańskie pieśni, natomiast zachęca do współpracy ludzi właściwie z całego świata i pewnie ich państwo natychmiast tutaj rozpoznają. Obok Dalaj Lamy ma się rozumieć najsłynniejszy głos Tybetu, Jungchen Lamo. No takiej muzyki słuchaliśmy w Sieście 10 lat temu. Siesta błękitna numer 3. Gościnnie Annie Lennox oczywiście i na trąbce kompletnie nie z tego świata norweski mistrz Arve Henriksen. A na koniec tego nieczęstego przecież w Sieście, nazwijmy to metafizycznego kwadransa z Azji. My niczym Ganges z Himalajów, ze wzgórz Tybetu spłyniemy w dół do Indii. zrelaksowani, rozmedytowani. No ja myślę, to była piosenka, którą pan A.R. Rahman skomponował do filmu o lakonicznym tytule Water, śpiewała Sadhana Sargam. Pan Rahman to jest dokładnie ten sam, który dostał na Oscara, jak państwo pamiętają, za Slumdoga. No ogromnie państwo byli dzielni, że przytrzymali metafizyczny kwadrans w dzisiejszej sieście i w nagrodę podrzucę wam teraz, jakkolwiek absurdalnie to nie zabrzmi w tych okolicznościach, letni przebój siesty w tym roku. Lida Almeida i choć to słowo z trudem przechodzi mi przez usta, ale spróbuję. Przebój lata w sieście tegorocznej. Lida zostanie z nami jeszcze przez chwilę, ale dołączy do niej jej mentorka. Santiago, farigata da ancora son caperta. Tu rubes che tenche o tempo un cachiga Santiago. Farigata da ancora son caperta. Famola che sta in fonti di ispirazione. Mia vicola distante raro. Famola che sta in fonti di ispirazione. Vicola distante raro. Tem saudade para pia com as beijos, para brincar com as meninas na meri banana. Tem saudade para pia com as beijos, para brincar com as meninas na meri banana. Meu Santiago, te levou na minha pele. Santa Cruz de meu, na Caregori banha costa, cava boneca da cansa. Meu Santiago, te levava na minha peito. Santa Cruz de meu, na Caregori banha costa, cava boneca da cansa. I Elida. Lura, o czym pewnie Państwo już może wiedzą, bo chyba zająknęliśmy się w sieście przed tygodniem, powraca do Polski na wielką trasę. Jest kilka powodów po temu. Pierwszy jest taki, że się stęskniliśmy za nią, a drugi, może nawet ważniejszy, jest taki, że wreszcie, po półtora roku chyba, wychodzi w Polsce jej płyta ostatnia, Elansa. I tak na naszej trójkowej trasie koncertowej Siesta w drodze będziemy 24 września w Szczecinie. Wiem, że to jeszcze kawałek czasu, ale proszę sobie już rezerwować terminy. A potem kolejno będziemy we Wrocławiu, w Lublinie, w Bielsku, oczywiście jak zawsze w Warszawie, co ciekawe, po raz pierwszy od dawna w Łodzi, w Toruniu. Więc proszę się rozglądać za Siestą i za Lurą. A dzisiaj jeszcze na koniec tego tryptyku z Lurą i poniekąd też Lidą wspomnijmy sobie nagranie sprzed ładnych paru lat, ale nie wiem jak Państwu, ja się za nim stęskniłem. Same. peito, algo invade minha coração, ternura e paz, pois do nó de um sonho tão feliz, um cordar tudo animou. Cheio de imaginação, um olhar, minha terra verde, cheio de prosperidade, chuva a cair, tudo lindo a brincar, cor brilhante, felicidade, vida de bonança, sem miséria, sem fome. Vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor. Sem miséria, sem fome, vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor. Coração, ternura e paz, depois do nó de um sonho tão feliz, tão feliz, um cordar tudo animal. Imaginação, um olhar, minha terra ver, cheio de prosperidade, chuva a cair, tudo lindo a brincar, oi brilhante, felicidade, vida de bonança, sem miséria, sem fome. Vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor. Sem miséria, sem fome, vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor. Tak, po tych wszystkich sopranach koloraturowych z dalekiej Azji, jak miło jest usłyszeć wreszcie kontr-alt lury. Prawdopodobnie najbardziej zmysłowy głos luzofonii. A lura, przypomnę, na naszej trójkowej trasie siesty w drodze na przełomie września i października. 7 koncertów. Jest z nami też dzisiaj Jasmin. Realmente de nadie. Si pudiera yo vivir De nuevo esta vida sin sufrir por amarte. Preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvelas por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Contigo es difícil, es casi imposible. Eres de toda, si realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría morir. Nunca pedí que tú me ames y que me descubras tu secreto, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí por derramarte. Nunca pedí que me ames y que me descubra tus secretos, que me esperes impaciente, que me desemes por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí. Jasmin Levy z być może ulubionej naszej w Sieście płyty Sentier. A ja mam, bo tak wędrujemy sobie dzisiaj po świecie w poszukiwaniu naszych ulubionych zazwyczaj, ale częstokroć też po raz pierwszy spotkanych utalentowanych młodych dam. I obiecałem, że będziemy dosyć niefrasobliwie się poruszać właściwie po całym globie. No więc nie byliśmy jeszcze dzisiaj w Norwegii. No owszem, zajrzeliśmy poniekąd, bo stamtąd pochodził wielki Arve Henriksen, który z Jungchen Lamo grał na trąbce. Ale w Norwegii, daleko, daleko na północy, ona prawdopodobnie sama, właściwie nawet za Norweszkę się nie uważa, tylko za dziewczynę z ludu Sami, mieszka oczywiście Mari Boine. I tak sięgaliśmy dzisiaj pamięcią wstecz do dawnej, sprzed 10 lat, płyty Siestowej. Ja pamiętam, że tak naprawdę na pierwszej, czyli ładnych kilkanaście lat temu, pojawiła się Mari i Jan Garbarek grał na saksofonie i ona śpiewała w tym swoim odległym, mroźnym, mrocznym języku, w języku Sami właśnie. To było fantastyczne zupełnie, choć zgódźmy się, że nikt nie rozumiał, o co chodzi. I myślę, że Mari Boine w pewnym momencie poczuła się tym zmęczona, że chciałaby coś komunikować, chciałaby się porozumiewać, bo jednak piosenka, która zazwyczaj musi mieć tekst, jak wiemy, dobrze by było, żeby ten tekst jednak miała zrozumiały. I dlatego po latach Mari zdecydowała się nagrać całą płytę po angielsku. Na ile Państwo ten wariant polubią, to pozostaje dla mnie niejasne. Ja przyznaję, że jestem pełen rezerwy, ale nie tyle nawet ze względu na język angielski, co na muzykę, która się zmieniła i stała się taka jakby bardziej przystępna. W nie najlepszym, przynajmniej moim zdaniem, tego słowa znaczeniu. Ale poszukajmy czegoś naprawdę pięknego i wzruszającego na tej nowej płycie Mari Boine. Album nosi tytuł See the Woman i